ัดนี้คงมีภิกษุพุทธสาวกได้เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ได้แนะนำคำสอนหมู่มวลชนทั้งหลายให้ทำกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตบุคคลเหล่านั้นจะมาเป็นหมู่เทพในกายของเราแน่นอนเป็นบุญของชาวมนุษย์หนอที่มีโอกาสเช่นนี้มันก็บ่มีคู่เทือกคู่ย่ามโดนๆเปิ้นว่าล่ะในวัฏศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญโญล่างเธอบอกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าลั่นเธอดอกปริชาติไม่แบ่งบานเลยบ่มีอีกแล้วโอ้ยเงาหงอยโลกมนุษย์ในมืดมนอนธการจริงหนอบ่เบิดง่ายปานใดเด้ลูกศิษย์สาวกผู้ใดเจ้าบ่เบิดง่ายหอนสิเบิดสิหมดคือตะเกียงเบิดน้ำมันนี่สิมีคุณมาเกิดเอาน้ำมันมาเติมกันลุกพ่องพ่องอาตมาตายไปก็สิมีผู้ใหม่ขึ้นมาซอยกันไปน่ะบ่หลายครับบ่เข้าเบิดบาสิเบิดอีรีบาทนี่เหลือแต่ผ่านเล็กน้อยหอนถึงกาสาวะกันถาทุกศีลาปาปัตธรรมามีเพียงผ้าเหลืองน้อยห้อยหูเป็นผู้มีบาปทำอันลามกไม่มีศีลไม่ทำมนุษย์ทั้งหลายหาพระภิกษุที่มีศีลไม่ได้อยากได้บุญก็ทำถ้าบุญก็ผ่าเรื่องหน่อยหูก็ได้บุญคนบอกแต่ว่าผ่าเรื่องหน่อยหูจะสิได้ยังคนน่ะต้องรับบุญได้กระยาแต่ให้ห้องใจเพราะห้องตั้งใจเพราะนั้นคนโบราณของเราในหน้านี้เพิ่นจังผ้าห้องเก็บบุญในหน้าเขาพรรษาจังเสียพระบอกไปใส่มาใส่สมัยก่อนคนผ่านประตูปานนี่สมัยนี้ต้องถือว่าทุกกว่าสมัยพอสมัยแน่รวยแต่ทุกสมัยก่อนจนแต่ว่าทุกแต่กี้บ่มีห้างรถบ่มีรถมีลาชีตะเกียงย่างเขาคนบ่ทุกปานนี้บ่เป็นหนี้บ่เป็นสินกินเสกนอนหลับแต่นี่โอ้ยสิเป็นโรคประสาทนี่สิกินหัวรวยแต่ว่าทุกคนแต่ก่อนจึงหัวจักเขาวัดเขาว่าไปทอดต้นย่ำย่ำกับพรรษานี่บ่ได้ขี่รถเด้อพี่น้องมาพุทธาญาณไปทอดต้นบักหน้าทอนน้องบัวซิมทางงามบ้านพุ่นมาบ้านพี่ญาณไปกินตำมะฮุงน้ำกันคนแต่ก่อนบ่มีถูกโอกาสก็เลยดีขึ้นที่จะทำคุณงามความดีย่ำเขาที่ที่โยนำไห้น้ำนานก็เลยมาย่ำมาต่อมาห้อมส่งสู่ปลูกหมันปลูกห้อยปูปลาพบเขียดหาไงย่ำนี่คือหอดคอคือหอดแม่คือหอดปูลมหายตายจากได้กินเนี่ยแสบเนี่ยนัวคือหอดอีคอยคือหอดอีแม่เด้ทำบุญเวลานี้จึงเป็นเวลาแจกเขาใหญ่บุญเขาประดับดินบุญเขาสาดว่าเป็นบุญอย่างได้พอใหญ่ไหมพี่น้องบุญแจกเขาแจกเขาเพราะแก่กันยันก็เห็นมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าว่าได้เกิดคนอินเดียเขาหรือเอาเดือนสิบเดือนเก้าดับนี่ไปหาเดือนสิบมัดเดือนแจกเขาใหญ่แต่ว่าเขาไม่มีผักเขาว่านับถือศาสนาบุญหาอาหารลงไปไว้นิพพานเขาเข้าใจว่าพ่อแม่ตายอยู่หันเพิ่นคือสินั่งถาดกินอยู่หันอาหารดีๆกองอยู่หีบประชาทั้งเดือนสนุกหมาสิเพราะนั้นฤดูนี้จึงชื่อว่าฤดูสลัดสลัดแปลว่าฤดูชื่นชมแห่งสุนัขหมามวนมวนมันเห็นอย่างกันย่ำในวันมวนแต่แนวกินมันก็บึ้งไปหากินอยู่หีบประชาเหตุให้เกิดอาบัติพระในสมัยพุทธเจ้าก็เลยมันหากินยากคนตกไปบิณฑบาตคนก็อยากใส่คนก็ถือศาสนาพุทธก็มีหน่อยเพื่อนเขาเอาไปให้ผีกินให้พ่อให้แม่กองดูผีประสาทแต่ห้องยังเอามาใส่เอิบบ่าวพาเวนความจริงนั้นเป็นเรื่องนอกศาสนาพุทธบ่ต้องเวนเลยถ้าเราทำให้ถูกทางพุทธศาสนาบ่ต้องไปแต่งขันอ่อนไอ้แง่เวนนั่นน่ะเอาไปถวายกับพระพระฉันแล้วห้องก็กินทั้งวันเพราะเลยว่าทักทีหน้าทางแค่นี้เขาไปกองไว้ผลพระไปบิณฑบาตในอึดพระบางองค์ก็เลยส่วนหมู่ให้จะไปบิณฑบาตอย่างนั้นเลยท่านแนวกินบอกเออไม่จะแนวดีๆอยู่ที่ประสาทผมไปกินผลห้องก็ท่านก็ได้การตัวบาทเนี่ยพอถึงหน้าเดือนสิบไปพระเต็มอยู่ที่ประสาทแนวกินดีๆแขกอินเดียพวกอาหารของมาทุกปลาหยาดเขายังขนลงไปกองไว้ผลเบิดรับเสพีประสาทพอแม่ยังมาได้กองไว้ที่แนวดีๆพระก็ไปเคี่ยกินอิ่มดีปันยังเสียบาทนี่แค่บ้านเขามาจอบเห็นเขาเครียดเขาเอาพระนี่ขี่หลักไปญาติพ่อญาติแม่เขากินเขาก็เลยเอาให้หัวเพิ่นจังหน่อยเดี๋ยวเพิ่นเบื่อหากินไปฟ้องพระราชาพระราชาพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าพิมพิสารสมัยก่อนพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าแผ่นดินฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระภิกษุของเราเนี่ยไปลักไปขโมยสลัดอันเป็นทักขิเนยยักษ์ของเขายันยักษ์ของเขา เขาบูชาบิดามารดาเปรตผีที่เขาล่วงลับไปเขาเชื่ออย่างนั้นพระเข้าไปกินพระพุทธเจ้าว่าชุ่มยังแมลงมาถามไผแน่ไปกินอาหารพระเจ้าอยู่ในหีบประสาทองใดเกลือบัดหมู่องนั้นกับขน้อยก็กินน้องนี่ขน้อยกินว่ามันกินน้องกันบัดหมู่ด้วยนี่ผู้ใดบอกหมู่จอกมันมีไผบอกแล้วเขาไปจิ้มไปซื้อหมาก็กินกาก็กินกาหลายในประเทศอินเดียไปนี่ก็เห็นแล้วนี่กาหลายแห้งหลายไปเมืองไปเมืองปัตตานีนี่บ่ายสามโมงบริยินเสียงรถรถเล่นรุ่นไล่บริยินเสียงเลยเสียงกามันดังกว่าเสียงรถในเมืองนั้นกามีเป็นล้านมันสกปรกเมืองห้องกาแก่แก่โอ้ยอย่างไรมันนั่งกาหลายเขาอาหารไปกองไว้ในกามากินม้ามากินพระก็ว่าห่วยม้าแล้วยังกินได้กากินได้ห้องกินได้ตัวนี่มันแสบพระพุทธเจ้าก็เลยบอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราไม่อนุญาตให้ภิกษุองค์ใดบริโภคอาหารที่เขายังไม่ได้ยื่นให้กับมือคือการประเคนถ้าคืนบริโภคล่วงละคอไปท่องอบัติปาจิตติพวกมือนี่เจ้าล่อมือก็ได้แหมมือสาบแดงอาหารแล้วไปตั้งให้แยกไปขันบริเคนบริกินเลยยังผู้ขุนปัญหาไปจะไปหากินหนึ่งของเขาแก่ขบุตรแต่ได้ข้าวพวกเจ็กมาอยู่ประเทศไทยสมัยก่อนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เห็นแค่คนไทยทำบุญก็อยากทำน้ำคนไทยอยากได้บุญเข้าใจว่าคือสิได้บุญทานอาหารเรียบร้อยนิมนต์พระขึ้นไปวัดนิมนต์ไปกินข้าวบาทอ้วนนะว่าใส่เจ็กหนึ่งมันใจกล้าดิบริอาศัยคนไทยบอกยังก็เป็นบอกเองแต่ว่าเขารวยแต่เฮาเนี่ยมาวัดคู่เมื่อเนี่ยเขาจะให้ไหว้พระบ่ได้ผู้เดียวสั่นจะตกต้องให้ได้มูข้าวบาทผู้ใดเคยพระบอกรถมีแต่ผู้นั้นก็ได้อยู่หักโอกาสขันมาว่าจะยู่ดาปันเขาไปก้อนเจ้าคอยยู่ทั้งวันเป็นนาเต็ดมันมีใครอยากน้ำหนามีแต่น้ำแน่ให้คอยนั่งน้ำแน่ข้างหลังสิเจ้าไปหัวยู่เข้าไปเขาก็เลยบอกคอยจะเดินเจ๊กนี่กล้าน้ำหน้าเห็นคนไทยทำบุญไม่อยากทำน้ำถามคนไทยประเทศจะได้ทำบุญไหมเห็นนั่นอยู่นั่นกินเรียบร้อยก่อนอื่นได้แบบไปมุ่นพระมองไปว่าอะไรสวะคือไปเชิญพระให้มาฉันข้าวบ้านเราเมื่อเชิญท่านเสร็จเรียบร้อยก็มาทำอาหารพอท่านมาตอนเช้าก็ถวายอาหารให้ท่านนั่นแหละเจ๊กมันจัดการหลดนะมือแรงมาลงว่าพรุ่งนี้ไปกินข้าวบานอ้วนาว่าบอกจากมนต์ไหนบอกมือไปกินข้าวบานไปด้วยไปผมนี่ไปกินข้าวบานอ้วนาว่าพระก็ถามว่าเอากี่องค์นายโยมเอาแม่มาหมกวัดเลยผู้ดับเอาวัดวัดเพราะว่าเอาแม่มาหมกวัดเลยเจ๊กโกเจ้าไม่ชอบหาขึ้นไปเพราะแนวกินเราเห็นแล้วยอมไปกินมาตั้งเป็นห้าวเสร็จเรียบกินหลายเดียวบอกครับเสร็จอะไรบ้างกินได้แล้วกินซะเค้นกับพวกเค้นบ้างสิถามมูกับถามพวกเค้นมันใจกล้ามันนอนมันทำเถอะมูอย่างเด้แค่เขาสิเค้นกับเค้นว่าเป็นบ้างสั้นตัวเท่าๆเคยเข้าวัดบ้างแต่เค้นบางทีเจ็บมัวเนี่ยเสร็จเรียบกินหลายเดียวข้าวประเคนซะก่อนประโยชน์ถ้าฉันไม่ได้นะมึงจะประเคนปูเคนยามลายฉันจะพันบวกจะประเคนถ้าไว้ให้พระเอามาจับยื่นให้ได้อยากหายไปบักเจ็บบอกเข้าใจมาลื้อนี่ขี้เกียจชิกหายเลยประสันตั้งอยู่ตรงหน้าไกลๆหยิบกินเองก็หมายลายประสันยังจะหายปูเคนอีกประสันข้าวพระขี้ข้าดีอยู่ใกล้ๆจับกินเองอะไรนี่ใจปูเคนเล่าบอกจักรบัตรครับพระมันกินก็ได้พูดตั้งแต่สมัยกินข้าวแกงเขาหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้พระฉันห้ามไม่ประเคนพิสุทธิ์หลายก็แสดงความเป็นห่วงว่าอาหารที่เขาไปไว้นั้นมีแต่ของดีๆจะมีประโยชน์ไหมจะถึงญาติเด็กพี่น้องเขาที่ล่วงลับไปไหมพระพุทธเจ้าว่าหาไม่ได้เลยพิสุทธิ์หลายการกระทำของเขาเหล่านั้นย่อมสูญเปล่าประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่มีมีแต่ความสูญเสียเท่านั้นญาติของเขาเป็นอยู่อย่างไรก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นท่านก็เลยแสดงธรรมเรื่องติโลกุทธกังที่เขาได้ยินพระสวดอาทาสิเมอาทาสิเมยติมิตาสข้าจะเมเปตานังแกพันวาอีกอย่างพันบุเปพันบังเลยมูจักทำเพิ่นว่าเมื่อระลึกถึงญาติที่ล่วงลับดับไปจะมามัวร้องห่มร้องไห้อาไรอาวรโสกาอาดูยูประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่ญาติเหล่านั้นก็หาไม่ได้เขาอยู่อย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่ในเปรตโลกนั้นไม่มีการทำโครกกรรมเลี้ยงสัตว์พาณิชกรรมค้าขายกสิกรรมเพราะปลูกไม่มีกยากยังจะซื้อจะขายไม่มีเขาจะอาศัยบุญที่ตนเองได้กระทำได้ตนเองไม่ได้กระทำบุญ ก็ต้องไปตามกระแสของบาปนอกจากว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นเปรตปรัตตุปชีวีเพจยังมีหลายเพจเลยเพจที่จะรับอาหารพวกเราในบุญเขาสาเขาประดับดินมีประเภทเดียวที่รับได้ปรัตตุปชีวีเปรตผีเพจมีทั้ง51เพจเปิดพระไตรปิฎกอ่านดูก็ได้เล่มที่26เปตวัตถุนับเมืองอาตมานับดูมีอยู่51เปตในจำนวน51นั้นมีเปตประเภทเดียวนั้นที่จะรับบุญรับกุศลจากลูกจากหลานจากผัวจากเมียจากพ่อจากแม่ได้นอกนั้นไม่มีสิทธิ์รับจนกลัวสิบเบิร์ตกรรมซุ่มนั้นและจะถือว่าเป็นเพจซุ่มนี้เพจซุ่มหนึ่งหากินเองในบ้านเขามีอยู่3ประเภทที่หากินเอาเองคูหาหาทาเป็ดวันตาสาเป็ดกุณหาทาเป็ดเป็ดสามประเภทนี่หากินน้ำบางเขาว่าพีโป่พีโป่วันตาสาเป็ดหากินขี่กระเทือเสร็จวันตาแปลว่าแนวค่ายจิตผีเพจหากินขี่กระเทือกินขี่ข้ามหมาขาบน้ำลายค่ายขี่กระเทือหอมสกปรกกินน้ำบางน้ำกัดแนวอื่นก็บอกกินแสบแนวพวกงานร้ายหัวหิวกันได้ยินผู้ใดยังคำก็ขึ้นแต่ดีใจของหมาเพราะนั้นถ้าสมองเจ้าในปัญหาบอกให้ขาดให้ถุยกันขาดกันให้เอาขาดบิดเทวดารังเกียจแต่ที่เพจมากบุคคลเรานี่สิเป็นเพจเวทให้ง่ายหย่อนง่ายมูไปกินไปท่านดูถูกดังเธอก็ขาดกับถุยดังเธอเป็นแสดงคำบ้างเทศตัวผมกลายไปเป็นผีเพจเพื่อเรียกว่าวันตาสาเปเปรตพวกนี้มีชีวิตอยู่ในโลกแต่ย่านคนย่านเฮาได้บ่แม่นเฮาย่านมันเฮาหักพากันย่านซื่อๆมันบ่ย่านเฮาหาลิหาสอนหากินพวกขี่กระเทอน้ำลายคล้ายน้ำมาข้าวขี่กระเทอออกแม่ของเพิ่นและอีกพวกหนึ่งคูถาถาถาหากินแนวคนถ่ายออกคูแห้งเหม็นแห้งมากในสวมในฐานสางสวมใหม่ๆจะเพิ่นดีใจบอนเพิ่นแต่น่ะโบราณเขาว่าผีโพกกับผีปอกบอกได้หน่อยอีกพวกหนึ่งกุณฑาถาหากินซากสัตว์หัวตายป่วยตายงูตายคนตายที่เฮาได้ยินว่าหาเป็นพวกผีปอกผีโพกของบนดอกมะเขือบาดเล็บงูตะกี้ได้ยินผู้ทอบอกท่องสีอย่างวันแรกแม่มาอ่านดูในพระไตรปิฎกมีประเภทนี้3ประเภทนี้บ่ได้กินบุญนั้นผู้ใดไผท่านให้ก็บ่ได้กินกินบาปกินกรรมอันนี้กูฑาคาถากินคู่กินอุจจาระหลังจากนั้นก็พวกกุณฑาถากินซากกินศพงูควายกระดูกกระเลี้ยวสัตว์สาวาสิ่งคนตายมันสมองอสุจิยังต่างๆเป็นหมัดต่อมากับพวกวันตาสากินขี้กระเทอกินน้ำลายกินน้ำหมักสามพวกในบางที่ก็เอิ้นว่าปีศาจบริษัทมันมีสื่อสามพวกในบางที่ก็เป็นปีศาจย่านคนซุ่มเนี่ยย่านเห็นหาดียังมาขึ้นมีหักใหม่ก็เอิ้นว่าร่างไม้ปีศาจมีเรื่องเล่าไว้ที่มหาวิหารโสนบรรพตในลังกาทวีปเช้าวันหนึ่งพระมหาเทระออกไปบิณฑบาตก็ไปเห็นเด็ก2คนหน้าตาพิกลพิการมีจมูกอยู่ข้างๆขมับอันผีปีศาจคุกฝุ่นชิไลส้มนี่ชิไลแปลกประหลาดนะคือคนของเธอมีจังอยู่ขมับเห็นชิไลพระว่าเอ๊ะคนยังไดนอกก็ไม่เคยเห็นเด็กหน่อยนี่ลูกไผนั่งพอเห็นพระมาถามว่าพวกเธอจะไปไหนเราไม่เคยเห็นเด็กหน่อย2คนมองหน้ากันว่าพวกข้าพระองค์นี่เป็นเปรตเป็นปีศาจรอคอยแม่อยู่ในบ้านแม่จะเอาอาหารมายังไม่มาแม่เธอไปไหนอยู่ในหมู่บ้านขอให้พระผู้เป็นเจ้าไปแล้วบอกให้แม่ของพวกฉันมาด้วยนะลูกหิวรอคอยอยู่ท่านก็เลยบอกว่าเราเห็นได้อย่างไรเราไม่เคยเห็นเด็กน้อยสองตัวในมองหน้ากันนะครับเอารากไม้มาขอให้พระผู้เป็นเจ้าถือรากไม้นี้ไปแล้วจะเห็นพอถือไปในบ้านในเมืองเห็นยั่วเยี่ยไปหมดเลยจนจะตะวางนี่แจ้งแม่นี่แฮมูเซ่านี่คนสุดเฝ้าหากินเฝ้าจะออกกลับบ้านเต็มไปหมดเลยยั่วเยี่ยแต่คนอื่นไม่เห็นเห็นย้อนทางใหม่ก็เลยประกาศขึ้นว่าผู้ใดมีลูก2ตัวที่รอคอยอยู่ซุ้มประตูในอารามป่านู้นลูกสั่งมาให้กลับไปเร็วๆกำลังรอคอยหอยหิว ผีปีศาจผู้เป็นแม่ได้ยินตกใจเอ๊ะทำไมท่านเห็นก็รีบมาหาว่าลูกของฉันเองทำไมพระผู้เป็นเจ้าจึงเห็นนี่ไงลูกของเธอให้มาลากยาเนี่ยว่าท่านตั้งใจมันวิ่งปั๊บบาดเดี๋ยวมาหยาดปั๊บไปกับมือแล้วก็หายไปเลยหายไปห้างไม่ที่บริษัทยามมันอยากให้เฮาเห็นมันก็ว่างทางใหม่มันแบบเฮายังค่อยเห็นมันเพราะในพวกนี้ยากเพราะเอิ้นว่าเปรต3ประเภทนี้เป็นเปรตที่หากินอยู่ในโลกนี้เราจะทําบุญทําทานอะไรให้ไม่ได้เลยต่อมาก็มีอีกพวกปุตตคาถาเปรตเป็นพวกที่กินลูกบาปขาลูกผู้ใดแน่ขาลูกเป็นไปหลบไม่พอม่านแดด2เดือน3เดือนกินยาฆ่าออกไปวีดออกไปแทงออกไปอย่างที่เราเห็นในวิทยุในโทรทัศน์อย่างนี้ประกอบบาปหลายขาลูกในตายไปตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นผีเปรตเป็นเปรตที่เวทนาเป็น100ปี2 300ปีบ่ได้กินยังมีแต่หนังห่มกระดูกบ่สิตายหายเจ็บท้องใครเลือดๆๆๆๆๆเป็นไหลออกมาไม่กระดูกลูกกรรมลูกเวรบางทีก็ออกหาโตเป็นพวงออกมาเอิ้นว่าปัญจขาถาปัญจปุตตขาถาเปรตกินลูกทีละห้าบางทีก็ถ้าท้อง7เดือน8เดือนไปคาออกบาดนี่ออกมาทีละ8ลูกมันเป็นน้ำช่วงอายุของลูกในท้องที่แม่ค่ะบางตัวได้ออกมาทีละ8ทีละ9แต่ว่า2 300ปีบ่ได้กินพ้อมีอยากินน้ำไม่ยิ่งเสียน้ำไหลจมๆไปหอดตายเป็นแกะเป็นทรายไปหมดเป็นเลือดเป็นน้องกินแหลกยากินเข่าบ่ได้กินเหี้ยวสิตายหายท้องใครอึ้งๆได้ออกลูกมาคันเคยขาลูก3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือนลูกก็ออกตามจำนวนนะทั้งเดือนลูกกำลูกเวรหลั่งไหลออกมาทีละ7ออกมาแล้วก็กินได้บักจับลูกมากินกินหิวแห้งกินกับไอ้เอ็มเบิร์ดโลเลยหิวต่อไปสิตายหายท้องไข้หื้นเจ็บท้องเป็นมาอีกอย่างนี้เรียกว่าปุตตะขาถาเปรตที่กินลูกเป็นอาหารปุตตะแปลว่าลูกขาถาแปลว่าเนี่ยกินเพิ่นพ้นจากเปรตนั่นไปเบิร์ดบาปเบิร์ดกรรมมาเกิดเป็นคนบ่มีลูกเป็นแม่มันไปหาขอซิกับบ่ได้ผสมแท้กับบ่ติดผสมเทียมกับบ่ได้บาปเดี๋ยวก็มีลูกได้ทำไปเลยไปเพราะว่าแต่ก่อนนี่แหละขาไปนั่งพูดให้ขาลูกขาเต่าย่างบาปย่างกรรมทำบุญให้ดีๆไปจำศีลฟังคำเจริญสมาธิภาวนาเมตตาไปขยายเห็นแผ่ไปนั่งสมาธิจะหกแก้มือจะน้อยจะจือได้หรอกจะเห็นเจ้าของขาลูกเนี่ยได้หิวได้ถุงพลาสติกไปฝังหมดเลยมันจือขึ้นมาเลยอีกบ่ได้ลืมเนี่ยยมพระบาลบ่ได้อยู่ไสบาดนี้นางเจ้าของอยู่ในใจเจ้าจะเห็นบ่เจ้าตัวอื่นตัวใดตัวเจ้าของบ่ได้เลยบาดเพราะนั้นบางคนเห็นบ่เฮาไปนั่งสมาธิหลายๆมันไห้วื้อๆขึ้นไม่ไงนั่นเพิ่นเอาแมวไปฝังดิบแมวออกลูกแมว3ตัวจังได๋ไปขุดฝังทั้งดิบทั้งแม่แมวลูกแมวไปกับแม่เจ้าของตอนนั้นยังน้อยคือเพิ่นบ่ได้มานั่งสมาธิอังซ่าไปเห็นแมวไว้บาดฝังแมวแมวเห็นแม่เจ้าของที่ตายไปนั่งอยู่ลงแม่ให้กล้ากล้าขึ้นอยู่บ้านสามใหญ่เมื่อผู้บ่นบ่เป็นผู้ใหญ่ไปน้ำอยู่พอปีนั่นเท่านั้นฝังแมวไอ้พวกขาลูกขาเจ้าประเทศผีเพศต่างๆประเภทนี้สิบ่ได้กินบุญเพราะว่ากินแต่บาปแต่กรรมสัพพังคาเปรตที่มีนิ้วมือมีเล็บคือเกี่ยวงอคือเกี่ยวนี่มีเล็บยาวๆที่หุ่นยาวแต่สิจะไถเจ้าของมากินบ่มีอิ่มแต่จักเทื่อเรียกว่าสัพพังคาเปรตอัคคีทาละมุขาเปรตที่มีจะไฟแลบออกที่ปากบริกินยังหิวโหยไฟมาบาปกรรมจูดบังเขาเคลื่อนจูดเทียงไงเทียงหน้าเกิดกุฏิวิหารวัดว่าอาหารสมัยก่อนเพราะนั้นเปรตประเภทนี้ไม่ได้กินดอกจะได้กินก็คือสุดท้ายพวกพระทูปักชีเปรตพีเปรตนอกพ้นจากกรรมบางอย่างแล้วมาเป็นเปรตที่รอคอยจะส่วนบุญบุญเขาประดับดีใช่ไหมฮอดเมื่อเอิญเมื่อเอิญนี่เขาจะเอาดีใจขนาดนักเลยคือสิฮอดเดี๋ยวนี้มาหาสลาบเลยพอเห็นนั่นได้เฮาฮอดเมื่อนั้นคันผู้ใดคิดว่าเจ้าของนี่มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ไม่ทุกคนบ่มีผู้ใดสิบ่มีให้พากันคิดเฮ็ดคิดทําบุญทําทานหาประเภทนี้ได้บุญได้จากห้องนอกหันบ่ได้ทําไว้ก็เป็นของเจ้าของขอให้เราเข้าใจไว้อย่างนี้ก่อนที่นี่ สิ่งที่ควรพูดกันต่อไปก็คือว่าให้เฮามีบุญมีบุญเด้อย่าสภาพกันหน่อยมกหน่อยใจว่าเกิดมาบ่มีบุญมีบุญหลายหลายแต่ว่าพวกมีบุญหลายนี่นะพากันลืมลืมว่าเจ้าของบ่มีบุญจักสิเฮ็ดจังได๋กับพวกมีบุญเมื่อวันที่1ตุลาจะมาถึงฝรั่งจากประเทศบราซิลเขาจะมาบวชอาตมาให้เขาบวชเป็นเองเป็นหยังจังมาบวชอยู่ไกลแท้ขี่เครื่องบิน24ชั่วโมงบาซิลประเทศฟุตบอลได้แชมป์ฟุตบอลโลกบางทีพ่อแม่ก็บ่เคยถือศาสนาพุทธบ้านเมืองก็บ่มีศาสนาพุทธนะถือศาสนาคริสต์ถือศาสนาอิสลามบุญนี่แต่ว่าบุญบ่หลายเท่าเฮาคือบ่ได้เกิดมาก็ศาสนาพุทธตั้งแต่พ่อแต่แม่อ่านหนังสือเล่มเดียวเรื่องศาสนาพุทธเกินเลื่อมใสเกิดแต่ปวดมหาอาตมาพ่อใจหลายอยากปวดกินได้บ่กินเธอเดียวกินข้าวข้าวเหนียวเลยใส่ในบาตรได้มันบอกผู้อื่นก็ยังได้ผมมันสิบ่ได้บ่จังซี่เพิ่นเอิ้นว่าบุญหลายคือกันแต่ว่ามีกรรมบางอย่างให้ไปเกิดในสถานที่บ่มีศาสนาพุทธแต่เฮานี่มีบุญหลายกว่านั้นฉันทังภิกขเวปาตุภาโวทุลละโคโลกัสมิงภิกษุทั้งหลายสิ่งที่มนุษย์ในโลกนี้หาได้ยาก6ประการถ้าหากไม่มีบุญจะไม่ได้สิ่งทั้ง6นี้6ประการเป็นไฉน1การที่เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธเจ้าต่อหน้าต่อเบื้องพระพักได้ฟังเทศจากพระโอษฐ์ของพระองค์ถือว่ามีบุญมากสั่งสมบารมีมามากจนได้เกิดทันท่านแต่เฮาบ่ได้เลยเข้าเกิดบ่ทันเพิ่นอาตมาก็เกิดบ่ทันเพิ่นเจ้าทั้งหลายเกิดบ่ทันเพิ่นแต่ยังมีอีก5อันเพราะอันนี้เฮาพอบ่ได้อันนึงแต่5อันนั้นก็เหลือเฟือมีอันเดียวก็ยังดีถ้าเฮานี่มี5เกิดมาบ่ทันพุทธเจ้าที่นี้อาริยายัตตะเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงเกิดมาได้พบอริยชาติอริยแผ่นดินแผ่นดินอันประเสริฐที่มีศาสนาพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมีบุคคลผู้นับถือสืบต่อมาถ้าเฮาเกิดมาปั๊บก็เห็นว่าวัดป่าอารามพ่อแม่ถือมาตั้งแต่เจ้าฝ่ามุมพันพ.ศ. 1896จนมาฮอดเฮาบุญหลายกว่าเป็นแก่เป็นยันเฮาบ่ได้ไปเกิดประเทศอื่นเมืองข้างทีนี้มันก็ยากแน่นึงนะบ่อึดคันบ่อยากคันอึดก็จากหลายคือพลังมันอึดอยากไปบ่ได้ก็มาเบิดเงินเบิดทองบ่ได้แต่เฮานี่บ่อึดบ่อยากคือเดินกับแนวอยู่นึกกินสมมุติบ่อยากศาสนาคือกันทีนี้อีกอันหนึ่งเมื่อเราเกิดมาครบแผ่นดินอันประเสริฐอริยชาติอริยแผ่นดินนี้แล้วก็ยังมีอีกท่านบอกว่าตถาคตสัพเพนิสัสเทเสตาคุลภาโลกสมิงการเกิดขึ้นมาได้พบบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เราเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งจนนำไปสู่การปฏิบัตินั่นเป็นสิ่งที่หาได้ยากถ้าหากไม่มีบุญแล้วเลือกเกิดมาพ่อศาสนาเป็นแล้วพ่อแม่ผ้ากินผ้าท่านผ้าสวัสดิ์เขาว่าแต่ขาดครูบาอาจารย์แนะนำคำสอนที่สิ่งที่จะเข้าใจลึกซึ้งต่อไปบ่มีอันนี้ก็ช่วยอีกแนวหนึ่งพอดีอาตมาบ่บอกถึงบ่นี่คือหอดพ่อหอดแม่คือหอดปู่ย่าตายายย่าพ่อแม่ของแม่ของพ่อย่าอาตมาอายุ126ปีแต่ว่าสมัยนั้นบ่มีผู้เทศผู้สอนสมาธิภาวนาเป็นจังได๋เราบ่จักไปจังหันไม่ค้านน้อยแล้วนี่ยู้จนสิขาดเล่าหาไปจังหันถามมาแม่ย่าหาบมาตั้งแต่ดนบ่ได้แม่ค้านตั้งแต่เอาหัวใหม่ๆเพราะว่ามีจิตใจฟักไฟในการไปกินไปค้านเอาหัวใหม่ให้ป่วยให้แม่ค้านให้หาติดขอบติดปลาไปจังหันมันโมเมนต์เป็นของเจ้าของไปบ้านนั้นฝากเพื่อนนี่ฝากหาไม่ค้านหน่อยเราจนคิ้วจนสิขาดจนอายุได้126ปีไปบ่ได้เมื่อ110ปีนี่ไปจังหันบ่ได้เราบวชเป็นแม่ขาวตั้งแต่อายุ50ปีบ่ได้ทําสมาธิเถื่อบ่มีครูบาอาจารย์ครูบอกครูสอนพอเฮานั่งสมาธิไปก็เห็นพ่อก็เห็นแม่ก็เห็นปู่ย่าตายายเพิ่นอยู่ในศีลในธรรมแต่ว่าบ่มีครูบาอาจารย์บอกสอนโอ้เสียดายคือหมดผู้ตายเสียดายผู้ยังหลวงปู่อาตมาเนี่ยที่ยังอยู่วัดนี่ลังมือเล่าว่าเพิ่นฮอดพ่อเด้เพิ่นฮอดแม่เด้เ ท่านพ่อแม่ยังบ่ทันตายสมัยก่อนท่านมีผู้บอกผู้สอนสมาธิเฮ็ดจังได๋สมถะวิปัสสนานั่งจังได๋เล่ากับสิริพ่อแม่นี่ไปสิ้นไปธรรมะตลอดแต่ขาดตถาคตกับปเวทิตัสสะเทเสตาขาดบุคคลผู้ชี้แจงแนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้ฟังเข้าใจรู้เรื่องเพิ่นก็เลยได้แต่ห้ามพี่น้องมาหอดนี่ก็อยากฝากแนวหนึ่งแค่ห้องนี้เอาแต่ข้างข้างนี่มันเป็นฟ้องนายเลยเห็นไงแต่ว่า เก่งบ่มีสินพวกกูแทนราษฎรเศรษฐีทั้งหลายบ่มีสินไปหาโครงบ้านกินเมืองมาท่านบ่หักมันสิเบียดเบียนกันเพราะนั้นพระมรณะพระเจ้าว่าถ้านั่งเมตตาลิสุทธังมีใจใสเหลืองการท่านสังกอบริสุทธิ์ผ่องแผ่วใจแล้วจึงท่านประกอบด้วยศีลพร้อมให้มันดีพระเพิ่นตักข้าวบอกบ่เถือล่มประกอบด้วยศีลเพิ่นตักข้าวหมดเถือล่มสีเลนะสุขติงยันติเป็นผู้ประสบความสุขได้เพราะศีลทานบอกสีเลนะโภคสัมปทามีสมบัติมากหลบศีลนั้นผู้ถือสึกมากคงมากพุทธศาสนาธรรมนี่ประจําคนใดพองใสเสมอแก้วคันที่ท่านรู้สึกบ่มีศีลเลยท่านได้หลังบ่อนในวัดว่าอารามเศรษฐีมาท่านนี่บ้านบ้านหน้าเตาไอ้น้อยนี่พระองค์เดียวมีเศรษฐีมาสร้างโบสถ์7หลังเฮาโอ้เลยว่าเศรษฐีนั่นทําเป็นเล่าได้เงินได้ทองมุ่นมั่งสังฆะญาพ่อแม่ละมาดีๆก็อนุโมทนาสาธุการคันมีศีลมีธรรมคันเงินจํานวนนั้นได้มาโดยทางบ่ชอบน่าคิดคือกันเพราะเหตุนั้นท่านนี่เพิ่นเอิ้นว่าพรหมจรรย์อย่างต่ําหีเนนะพรหมจริเยนะทานเณนะจักขัตติเยบุคคลจะได้เกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์เพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำคือการให้ทานบุคคลจะได้เกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาชั้นสูงสูงขึ้นไปเพราะพรหมจรรย์อย่างสูงอย่างกลางคือศีลบุคคลจะบรรลุหลุดพ้นอยู่เนื้อโลกเนื้อเทวดาไปสู่พระนิพพานด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงคือการอบรมจิตสมถะวิปัสสนาถ้าเฮาบ่อยากเอาบันไดขันส่วนไปทําความเพียรสมาธิภาวนาปานจูงมาลงน้ําแกงคอยหลังจะกลับเลยแดกแต่ท่านนี่ก็จักท่านจําได้ก็สิใครอยู่สําแต่เฮาเนี่ยท่านพวกเศรษฐีที่บักเศรษฐ์อยู่วัดอาตมาจึงบ่ตั้งตู้บริจาคพี่น้องไปเธอได้ก็จะบ่เห็นบางคนนี่ท่านเก่งเด้พวกเศรษฐีมาเนี่ยทานมากๆคนจนสิบ่มีโอกาสฮอดสิท่านแต่ว่าจะโกงผู้ใดมาโกงไปโกงมาท่านนี่ได้หยังพระพุทธเจ้าว่ากลางคืนขึ้นสวรรค์กลางวันตกนรกเป็นเขตเอิ้นว่าวิมานนี่ก็เปรตอยู่ในวิมานอยู่วิมานทุกข์ผู้เดียวตกควรลงนรกพ้นจากนั้นมาเกิดเป็นสัตว์เป็นสร้างเป็นหมาพระราชาให้คนใส่คนขี่กินหญ้าบ่มีอิสรภาพหรือมาเกิดเป็นสัตว์ถือขังไว้เลี้ยงเบิ่งคือเป็นนกเขาจังซี่เบิดแนวกินอยู่ในกรงแม่แต่แนวแซ่บหัวอาหารเข้ามาให้แต่ว่ามันจะออกเด้จากบินหนีเดี๋ยวข้าวปุ๋ยแนวกินมืดแต่เวลาออกไปเนี่ยอาจจะอึดแนวกินอึดก็ยากกว่าจะออกแต่ว่าออกก็ได้บ่อึดแนวกินประมาณนั้นคือการให้ทานที่ไม่ประกอบด้วยศีลไปโกงผู้ใดมาเป็นหลักผู้ใดมาเรียบตัวดีๆเพราะนั้นพวกผู้ท้องผู้แทนย่ามันสิหาเสียงเหนื่อยมันเอามาแจกมาทานจ้าไปโกงผู้ใดมาแน่โกงได้เฮานำสลากนี่ล่ะโกงภาษีภาเสยทั้งหอกเพราะนั้นเฮาจะต้องคิดเบิ่งให้มันดีๆสมัยโบราณเพิ่นสอนให้เป็นระบบระเบียบดีๆอาตมาเนี่ยขึ้นฮอดพ่อขึ้นฮอดแม่ที่เก่าๆแก่ๆปู่ย่าตายายที่เพิ่นฮู้จักกินจักทานแต่ว่าขาดผู้นำสั่งสอนในการประพฤติปฏิบัติเฮาเกิดมาพ่อศาสนาพระพุทธเจ้าแผ่นดินอันประเสริฐด้วยบุญด้วยกุศลแล้วเราเกิดมายังพบครูบาอาจารย์แนะนำท่านสอนชักชวนวิงวอนพาประพฤติปฏิบัติที่เป็นบุญต่อมาอีกอันนี้ก็บุญอีกตาบอดหูบอดอินทริยานิอเวกันละตาทุลภาโลกัสมิงมัดยอดบุญนางสลับอยู่ไหนบ่มีไผตาบอดบ่มีไผง่อยเปียเสียขากายวิปริตวิจิตวิปลาสเตี้ยๆจังซี่ก็ถือว่ามีบุญเตี้ยก็บ่ตาบอดขาหักขาหักได้บุญถ้าเฮาบ่ฮู้จักตาดีอาตมาถามพวกตาบอดอยู่เรื่อยบางทีนี่ก็มาใครมาอยากจะพาผีเครื่องดนตรีเสียมาขอเงินไปซ่อมบ่มีข้าวสารสิกินอาตมาเรียกตาบอดไปนี่5-6 ปีแล้ว ตาบอดเบิดหมู่เป็นจุ่มเลยธรรมะเล่นดนตรีบางผู้จานเสียเห็นอยู่ดอกตาบอดบอดบ้านนามาโปรชมลมตาบอดภาคอีสานพระพุทธเจ้าว่าให้อีดูตัวซากเขาอีดูตัวซากห้องนี่ล่ะเขาก็เคยตาบอดเป็นว่าพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อใดเห็นคนตาบอดหูหนวกคนพิกลพิการเธออย่ารังเกียจรังงอนพึงเมตตาสงสารสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นคนตาบอดหูหนวกมาแล้วเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมที่เราได้กระทำเห็นคนรวยเห็นเศรษฐีอย่าอ่อนซ่อนเป็นว่าเขาก็เคยเป็นเศรษฐีศาสตร์ก่อนเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินคน